διάγνωση, εντάξει, ξέρετε, αυτή η κρίση έγινε μια παγκόσμια φιγούρα. Η διάγνωση, εντάξει, ξέρετε, αυτή η κρίση έγινε μια παγκόσμια φιγούρα. Μια παγκόσμια φιγούρα. Έγινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει εδώ ο Υπουργός Ανάπτυξης. Υπανάπτυξης. Τι φιγούρα της Πανίνη που λέμε, το έχω διπλό, ανταλλάσσω. Εσένα και πηγαινούσε. Πού να πάει. Και ο Καραγκιόζης φιγούρα. Η φιγούρα, ναι, τέτοιου είδους. Η φιγούρα καρτούν. Η φιγούρα. Τι άλλη φιγούρα. Έτσι λέει ότι κυριαρχούμε στο παγκόσμιο στερέωμα. Ναι. Όλοι μιλάνε για την Ελλάδα. Μας ζηλεύουν όλοι. Ο Μίστερ Μπίν είναι φιγούρα. Είναι. Θα μπορούσε να πει κανείς. Πώς δεν είναι. Έκανε καριέρα και γελάσαμε με τον Μίστερ Μπίν. Τον Βρετανό εκεί. Δεν ήρθε μας κάνει πρωθυπουργό. Δεν ήρθε. Όχι, αλλά δεν είναι τώρα. Τα ισοπεδώνεις, νιώθω. Και τι έγινε. Έγινε. Τι ήθελα εδώ, για τίποτα να... δεν έγινε. Καλά κάνεις, γιατί όλοι. Για να μην τα ισοπεδώσουμε, ναι, μα προφανώς, γιατί να μην τα ισοπεδώσουμε. Τι να τα ισοπεδώσουμε. Δεν είναι ίσωμα. Που το καλά ίσωμα είναι όλα αυτά. Να μείνουμε όμως λίγο στα καλά λόγια, γιατί έχεις έναν υπουργό και λέει καλά, πολύ καλά λόγια μέρα παραμέρα ή σχεδόν κάθε μέρα για τον πρωθυπουργό που τον διόρισε. Πολύ καλό είναι δεν αυτό. Δεν είναι λίγο αυτό. Η στήριξη αρχίζει από τότε, από εκείνες τις εκλογές και δεν έχεις. Non-stop. Όχι, όχι. Είναι σημαντικό να ακούς, γιατί ένας υπουργός ξέρει πολύ καλά τον πρωθυπουργό του. Δεν τον ξέρουμε εμείς καλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά ο Άδωνης τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Και μπορεί να διαβάσει και τι γράφει ο παγκόσμιος τύπος. Και τι θα πούμε, εμείς οι άσχετοι. Όχι, εμείς δεν το ξέρουμε. Λέμε, αλλά δεν είναι σωστά αυτά. Ρε παιδί μου, αυτοί που το ξέρουν θα πούν τα σωστά. Μπράβο, μπράβο. Και να ακούσουμε εμείς από αυτούς που το ξέρουν τι ακριβώς παγκόσμια φιγούρα και για ποιο λόγο κυριαρχούμε στα διεθνή μημία. Βασικά έχει εισφέρει πάρα πολύ η θετική εικόνα του ιδίου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξέρετε, αυτή η κρίση έγινε μια παγκόσμια φιγούρα. Γι' αυτόν γράψανε οι μεγαλύτερες εφημερίδες του πλανήτη, έγιναν αφιερώματα στα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα. Η Ελλάδα παρουσιάζεται υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη σαν είδος case study. Τι είμαστε, case study, τι είμαστε, η Ελλάδα. Η case, είναι ένα case που λέμε. Η case study γίναμε. Δηλαδή μας μελετούν εμάς και ανάλογα τα συμπεράσματα πάνε τα εφαρμόζουν στις χώρες τους. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Με την παγκόσμια φιγούρα. Ποντίκια, είμαστε σαν πειραματόζωα. Δεν νιώθουμε. Ξέρω, πειραματόζωα ήμασταν στην εποχή των μνημονίων, αλλά. Παραμένουμε τώρα, αλλά θετικά πειραματόζωα. Παραμένουμε ασφαλείς. Παραμένουμε και ασφαλείς. Και ό,τι άλλο παραμέναμε τότε, μέναμε τότε, παραμένουμε σήμερα. Αυτά τα ωραία είπε ο Υπουργός. Είναι πολύ σημαντικά να τα γνωρίζουμε. Νομίζω τα λέμε όλοι. Γιατί η μέρα που δεν ξεκινάει με Άδωνη δεν είναι μέρα για την Ελληνοφρένεια. Μα βγήκε χτες. Γιατί κάθε μέρα βγαίνει. Συγγνώμη λίγο. Παρακαλώ, τι θες. Δεκτή. Είσαι πάμε παρακάτω. Όχι, όχι. Θα μείνουμε. Βγήκε χτες σε 3 ή 4 κανάλια. Περορίες. Όχι περορίες. Στο Υπουργείο είναι. Τι κάνει. Τι να κάνει, να περιμένει τη Σάπα να έρθει. Σε αυτό το σπίτι με την υγρασία. Δεν θα στείλει. Σε αυτό το σπίτι με την υγρασία δεν θα πάει ποτέ. Μάλλον γι' αυτό δεν πάει. Τα ξυσήματα γίνανε. Δεν ξέρω. Αντιμουχλικό έβαλε. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Αλλά βγαίνει συνέχεια. Είναι και το αντικείμενό του. Είναι οι επιχειρήσεις. Αν βάλει δύο συστατικών, έχω ακούσει, περνάει. Τα έχει μάθει όλα, βλέπω. Τα ξέρει πολύ καλά. Η κανονικότητα επανέρχεται. Δηλαδή, έχουμε τον Άδωνη που γλύφει τον Κυριάκο. Έπεσε ξύλο πριν λίγο στο Υπουργείο Εργασίας. Πότε σταμάτησε αυτό με τον Άδωνη και το γλύψει τον Κυριάκο. Αυτό όχι, αλλά το άλλο είχε σταματήσει για δύο μήνες. Λόγω απαγόρευσης. Επανήλθε. Ναι. Πήγανε οι άνθρωποι του τουρισμού, του επισητισμού, κάναν συγκέντρωση στο Σύνταγμα και μετά πήγαν στο Υπουργείο Εργασίας. Συνάντηση ζήτησαν, όχι κάτι ιδιαίτερο. Πάντα εκεί ομάδα εργαζομένων είναι. Αν θες να λέγεσαι κυβέρνηση που έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντί σου, όπως λέει σε κάθε διάγγελμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι. Πηγαίνεις. Πρέπει να βάζεις ένα γενικό γραμματέα να συναντηθεί με την αντιπροσωπεία των εργαζομένων. Δεν είναι τίποτα. Ναι. Αλλά αν δεν θες, δεν βάζεις. Είναι απλά τα πράγματα. Γενικώς κυλάνε καλά τα πράγματα. Γιατί αν στη πάει χώρα... ένας ξενοδόχος και πει θέλω να δω το Βρούτσι, θα τον δει. Τον ξενοδόχο. Ή ένας ιδιοκτήτης, ας πούμε. Οτιδήποτε. Αεροπορικής εταιρείας, παράδειγμα. Ναι. Λέω. Ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης δεν θα πάει εκεί. Θα πάει ο Βρούτσι στον ιδιοκτήτη μέσων ενημέρωσης και αλλάζει. Ή ο πρωθυπουργός. Εδώ οι εργαζόμενοι που είναι και εκατοντάδες χιλιάδες στον τομέα του επισητισμού, τουρισμού, ξενοδοχείων. Δεν υπάρχει κάποιος να σε αντιθεί μαζί τους. Εποχική είναι, μια εποχή είναι, θα περάσει. Ναι, πόσο μάλλον. Πώς θα περάσει, είναι ένα θέμα. Που δεν περιλαμβάνονται και 300.000 όλα αυτά τα μέτρα από αυτούς που ανακοίνωσε ο κύριος Βρούτσης. Οπότε με το δίκιο τους ζήταγαν συνάντηση οι άνθρωποι. Και θυμάμαι κάτι Σιριζέως, γιατί το πάμε πρωτοστάτησε στα επεισόδια, στην συγκέντρωση και στα επεισόδια και στο αίτημα να συναντηθεί με τον Υπουργό. Τι είπαν τα κανάλια, τον κύριο Βρούτσι. Η μοναχική πορεία του πάμε. Όχι, όχι, άλλο. Θυμάμαι ότι όταν και παλιά στο ίδιο κτίριο στη Σταδίου ήταν η κυρία Χτσιόγλου, Γράφανε εκεί πολλοί φίλοι Σιριζέοι. Το πάμε. Το χτύπησε το χέρι στην Αχτσιόγλου. Όχι μόνο, όχι όταν είχε πάει πάνω και γενικώ όσε φορέ είχε πάει, ότι πήγαινε στο Υπουργείο μόνο όταν ήταν η Αχτσιόγλου. Και σήμερα πήγε το πάμε. Πού ήταν οι φίλοι Σιριζέοι? Γιατί βλέπω στο left εδώ χίλιες λέξεις με τα σωστά αιτήματα του πάμε για όλα αυτά που συνέβησαν, για τον μελών των εργαζομένων στον επισκεπτισμό τουρισμό και καταγγέλει και τα επεισόδια και. Το left που είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Και πολύ σωστά τα λέει το κείμενο. Μην έχουν μεροκάματο σήμερα στα social media αυτή η ΣΥΡΙΖΑ. Την προηγούμενη φορά, OK. Να μην πάνε, όχι λέω για τα social, λέω για τους εργαζόμενους κανονικά. Την προηγούμενη φορά να μην πάνε γιατί ήταν ΣΥΡΙΖΑ υπουργός. Δεν πάμε στην υπουργό μας, ποτέ δεν διεκδικούμε, οκ, okay, λάθος. Τώρα, πού ήταν, πάλι το πάμε και τότε και τώρα. Σταθερά και με συνέπεια να διεκδικεί τα αιτήματα όλων. Όλα αυτά εμονές του πάμε διακρίνουμε. Ναι. Εμονές σε εργασιακά δικαιώματα. Ευτυχώς. Κάτι κολλήματα όλη έχουν την ώρα. Ένα κόλλημα να πληρώνεται. Γι' αυτό είναι στο 5%. Έχουν γιατί ένα... έχει τέτοια κολλήματα. Να πληρώνεσαι. Με αυτή την εποχή. Να πληρώνεσαι και να μην δουλεύεις 500 ώρες. Τι δεν κατάλαβα. Έχει κόλλημα όλος να πληρώνεται. Καθόμασταν και να έχει και δικαίωμα. Να μαζεύει τριετίας, να μαζεύει ένσημα. Τι είναι αυτά παροχημένα. Αυτά είναι στο σοσιαλισμό. Χάζα. Καπιταλισμό έχουμε. Προφανώς. Και 2020 έχουμε. Μπράβο, πες τα. Σκοτώνεις ένα μαύρο στο καθημερινό σου. Και πώς τον σκότωσε ο άλλος. Ναι. Και πώς τον σκότωσε. Στα καλύτερά του. Και ο παγκόσμιος ρατσισμός στα καλύτερά του είναι. Μια στην χαρά. Αμερική, δεν ξέρω αν το έχετε δει, είναι σκοτώσαν ένα μαύρο πάλι για άλλη μια φορά η αστυνομική. Τον βάζει κάτω. Έναν μαύρο που είχε ένα πλαστό χαρτονόμισμα. Ναι, ναι, ναι. 20 δολάρια νομίζω. Ήταν, βάζει... ήταν ήδη με χειροπέδες στο πάτωμα. Όχι, στο πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο. Είπε πάτωμα, ναι. Να μην φανταστείτε. Στο δρόμο. Τον στριμώχνει μεταξύ ενός αυτοκινήτου και του ρήθρου εκεί του κράσπεδου του πεζοδρομίου. Τον πατάει με το γόνατο. Φωνάζει ο άρμος κάτω. Δεν μπορώ με να το αναπνεύσω. Στο λαιμό. Στο λαιμό. Φωνάζει, δεν μπορώ να αναπνεύσω 5-6-10 φορές. Μετά σταματάει να μιλάει. Τον είχε σκοτώσει. Απλά. Τόσο απλά. Και γι' αυτό έχει επεισόδια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτάχθηκαν τρεις ή τέσσερις αστυνομικοί που συμμετείχαν και αν είδα καλά, βγήκανε με μπλουζάκι. Εγώ μπορώ να αναπνεύσω. Οι αστυνομικοί. Οι λευκοί. Αν δεν είναι ίδιοι, είναι κάποιοι άλλοι. Όπως το διάβασα, λένε ότι είναι ίδιοι. Mm. Και οι ίδιοι να μην είναι, ας δεχτούμε την πιο χαλαρή εκδοχή, ότι είναι άλλοι. Και βγαίνουν με μπλουζάκι αστυνομικοί και λένε: εγώ μπορώ να αναπνεύσω. Γιατί έλεγε ο άνθρωπος I can't breathe. Ναι, και οπότε βγήκανε πολλοί με μπλουζάκι. Μπορώ να αναπνεύσω. Και βγήκαν οι μπάτσοι αυτοί οι λευκοί με το μπορώ. Ό,τι πιο εσχρό. Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν είναι τέτοιο. Απλά είναι το κούκλου ξυκλάν χωρίς την κουκούλα που σκάσει. Ναι, αλλά. Γιατί είναι καλοκαίρι. Υποτίθεται είναι αστυνομική αυτή. Υποτίθεται είναι εκεί για να. Σκοτώνουν μαύρους. Σε αυτές τις περιοχές. Το κάνουμε επιτυχία. Πολύ ωραία αυτή η χώρα που είναι και πρωτοπόρα του καπιταλισμού που αγαπάει ο Άδωνης κάθε μέρα και μας το λέει. Έχει 100.000, 102.000 νεκρούς. Ξεπέρασε τους 100.000 με τέτοια ηγεσία και λίγο φράγμα. Το ψυχολογικό φράγμα είναι και ο ένας. Το ψυχολογικό φράγμα είναι. Το ξεπέρασαν. Με αυτόν τον αλλοπρόσαλο γελίο ηγέτη που έχει πρόεδρο, που τον ψηφίζουν οι γελοί. Όσοι τον ψηφίζουν εκεί είναι γελοί. Πραγματικά, αλλά βλέπεις τον Τραμπ, πας και τον ψηφίζει για πρόεδρο. Φαντάσου. Και βγαίνει χτες για να καταλάβεις το επίπεδο συνολικά. Έχουν εκατομμύρια ανέργους, έχουν αυτά με τους αστυνομικούς, έχουν 102.000 νεκρούς. Ο άλλος λέει: πιείτε χλωρίνη. Και βγαίνει ο Biden. Και παίρνει και ένα χάπι κάθε μέρα προληπτικά ο ίδιος. Ναι. Και βγαίνει ο Biden που είναι από τους δημοκρατικούς, που είναι σοβαρό κόμμα ναι, η δημοκρατική. Είναι. Και λέει χθες: ο Τραμπ είναι βλάκας. Ναι. Φτού σου ζαβολιάρι, το απάντησε. Αυτός θα είναι ο προεκλογικός αγώνας. Αυτό είναι το επίπεδο αυτής της δημοκρατίας που υποτίθεται είναι η σούπερ χώρα και είναι πρότυπο και είναι ελευθερία. Το και άγαλμα είναι... της ελευθερίας. Το μετά, άγαλμα με τα της δύο ελευθερία και με τα δύο. Θέλω να πω πόσο καημένοι είναι και τι τους έχει τύχει. Μυαλό δεν ξέρω αν θα βάλουν και τώρα κάθε βράδυ σπάνε μίνι εμφύλιος για άλλη μια φορά. Επειδή φάγανε έναν μαύρο τελείως, ούτε σκυλί δεν του συμπεριφέρεσαι έτσι. Και τι λέω, τα σκυλιά τα υπεραγαπάμε. Σε κανένα όν δεν συμπεριφέρεσαι έτσι. Και αυτό το ζώο από πάνω που πάταγε τον άλλον τον είχε με πιάσει. Με το χέρι στην τσέπη. Τον είχε πιάσει. Μια άνεση. Τόσο μάγκας εκεί, ο λευκός, ο μπάτσος. Η ανώτατη φυλή. Η ανώτατη φυλή. Αστυνομική της Νέας Υόρκης μου στέλνουν ότι ήταν με τον μπλουζάκι. Αστυνομική, οκ. Επίσης, να ρίχνουν Ελλάδα στη φωτιά. Έχει πεθάνει ένας και βγαίνεις και λες: εγώ αναπνέω. Αυτός δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Έχει δολοφονηθεί ένας. Λοιπόν, να έρθουμε εδώ λίγο στα δικά μας, μετά από αυτά τα οποία σε συγχύζουν όταν τα παρακολουθείς κιόλας έτσι όπως έρχονται και καταιγιστικά. Γιατί. Ενδιαφέρον έχει, μια που λέγαμε περί των θεμάτων αυτών, η προσέγγιση του θέματος με τη κοπέλα με το βιτριόλι από τα μέσα ενημέρωσης. Που με έναν τρόπο λίγο αφήνουν να εννοηθούν ότι το τσουλάκι μπορεί και κάτι να έκανε. Δεν ξέρει κανείς τίποτα εδώ μεταξύ. Αλλά βγάζουν τα μέσα λίγο με έναν τρόπο να θυματοποιηθεί το θύμα. Κούνησε την ουρά της. Το λένε για γυναίκες που έχουν βιαστεί. αυτό λένε. Είναι η μόνιμη επωδός. Κούνησε και αυτή την ουρά. Να γύρευε τι έκανε. Ο Φίτης, όχι το θυμάμαι, έκανε λάθος. Ότι και οι άλλοι τι να έκανε. Ήταν σαν διέξοδο. Ένα βιτριόλι πρέπει να τις ρίξει. Αφού και οι άλλοι ήταν προκλητικοί, ήταν όμορφοι, ήταν κάτι, είχε λεφτά. Τη σκοτώνει. Όχι, διαφωνούμε, τη σκοτώνουμε. Ναι, αυτό ακριβώς. Και βιτριόλι αυτή είναι διάχυτη άποψη. Την έχει ο Τραμπ με τις δικές του λογικές. Περνάει παντού. Την έχουν εδώ αυτοί οι κάφροι. Οι οποίοι είναι και θαυμαστές των ιδεολογιών του Τραμπ. Ιδιαλογική είναι. Όλα αυτά τα αδονοειδή και όλα αυτά είναι ίδια λογική. Ίδια λογική και με την ίδια κεκτημένη ταχύτητα και με τον ίδιο παραλογισμό σκέφτονται για τόσο σοβαρά θέματα. Να έρθουμε όμως εδώ. Έχουμε κορονοϊό. Στέλνει ένα μήνυμα εδώ κάποιος, αλλά δεν μπορούμε να το βάλουμε. Έτσι, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και θα ήθελα μια παραγγελιά για αύριο, αν γίνεται, το αερικό αφιέρωση για το Δημάκη. Προφανώς του Θανάση Παπακοσταντίνου εννοεί. Ωραία τώρα. Θα κόψεις αυτό το απόσπασμα που είπες εδώ εσύ. Από να το πω πιο καθαρά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θα ήθελα μια αφιέρωση. Μου το χαλάζω. Επίτηδες το κάνω. Επίτηδες. Ψώνια. Αποστολή, παραγγελιά για αύριο. Αν γίνεται το αερικό αφιέρωση για το Δημάκη. Ναι, το ψώνιο το είπε. Αυτό θα το κόψει τώρα που είπαμε εδώ, είμαι σίγουρος. Ναι, το είπες όλο κανονικά. Νομίζω το πω. Ωραία, θα το κόψει μέσα ο Χρήστος, οπότε θα το προωθήσουμε έτσι. Γιατί, πάμε στα σοβαρά τώρα, εδώ έχουμε κορονοϊό, γιατί δεν έχει πληγεί η Ελλάδα όσο άλλες χώρες. Γιατί έχουμε το Μητσοτάκι. Όχι. Και ανάβουμε λαμπάδα, hello. Ο Μητροπολίτης. Γιατί δεν κολλάμε από το κουταλάκι. Με τη λέξη Μητροπολίτης έπρεπε να έχει σταματήσει να έχει σταθεί σούζα. Ο Μητροπολίτης Σερβιών και Κοζάνης, Σερβίων όπως λέγεται και Κοζάνης, Παύλος, θέτει το ερώτημα. Η χώρα μας ισοπληστισμιακή με την Πορτογαλία, με την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ελβετία, την Αυστρία. Εκεί εκατοντάδες και χιλιάδες οι νεκροί από αυτή την επάρατον επιδημία και εμείς κάποιες δεκάδες. Γιατί? Γιατί? Γιατί λοιπόν ενώ είμαστε ισοπληθυσμιακή χώρα με άλλες χώρες, Βέλγιο, Πορτογαλία, λέει εδώ ο Μητροπολίτης, θα είπε προχτές το βράδυ στην Ανάσταση. Χριστός Ανάστη. Αληθώς. Ό, δεν λέμε πια. Όχι, όχι. Μέχρι τότε λέγαμε. Προχτές έγινε η Ανάσταση. Ήταν τελευταία μέρα όμως. Εγώ θα πω. Δεν έχει. Χριστός, τώρα θα τώρα πω. Πάει το Πατριμόν ξανά. Χριστός Ανέστη. Okay. Και αληθώς ο Κύριος και όλα αληθώς. Εδώ λέει λοιπόν ο Μητροπολίτης. Δεν έχω αυγό έτοιμο. Έχω ένα ομό. Ομό. Λοιπόν, λέει εδώ ο Μητροπολίτης, θέτει το ερώτημα γιατί θα έρθει και απάντηση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί εδώ εμείς, ενώ είμαστε ίδιος πληθυσμός, περίπου 10 εκατομμύρια με άλλες χώρες, το περάσαμε πολύ ελαφριά. Θα τολμήσω μια απάντηση, ναι. Επειδή ο Θεός είναι Έλληνας. Δεν το λέει τόσο καθαρά. Α. Τόσο καθαρά δεν το λέει. Γιατί οι προσευχές του λαού του Θεού, εσάς, των μονών μας, οι αγρυπνίες, οι λειτουργίες, οι παρακλήσεις του Αγίου Όρους, εχμαλώτησαν, πολιόρκησαν τη φιλανθρωπία του Θεού. Και όπως πάντα, έτσι και τώρα, εσκέπασε. Και η Παναγία μας, που είναι η σκέπη του κόσμου, άπλωσε το μαφόριό της και σκέπασε το έθνος μας. Να η απάντηση λοιπόν. Τι λέει εδώ ο Μητροπολίτης? Ότι οι προσευχές μας, οι παρακλήσεις του Αγίου Όρους, οι προσευχές όλων μας εχμαλώτησαν την φιλοσπλαχνία του Θεού. Οι άλλοι λαοί δεν κάνουν προσευχές. Όχι αρκετά από ό,τι τόσο. Αυτό κατάλαβα και τους Αμερικάνους τώρα να είναι θεσκοί. Όχι, πάμε στα ίδια εκατομμύρια. Περίπου Αυστρία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Τσεχία εκεί. Τι πιστεύουν στην Αυστρία? Καθολική είναι, δεν είναι δική μας. Πρώτον δεν είναι δική μας, δεύτερον δεν ξέρω και πόσο φανατική είναι. Δεν είναι πολύ. Μόνο να ναόχουν εκεί τον Άγιο Στέφανο στη Βιέννη. Δεν έχω δει και τίποτα. Με ένα ναό που να χωρέσει. Δεύτερον, ο Θεός κάθεται πάνω και κοιτάει ποιος λαός θα κάνει τις περισσότερες προσευχές, αυτόν θα σώσω. Και οι άλλοι να πάνε να πεθάνουνε. Νομίζω έχει να κάνει με το 5G. Έχει να κάνει. Δεν πιάνει. Ό,τι πιάνει πάει περισσότερο. Εμείς από δεν εδώ. Έχουμε 5G όμως από εδώ. Είναι των Κινέζων αυτά, και είναι επικίνδυνα. Με 4G τότε. Με 4G, έχουμε 4G. Προσευχή χαμηλής ποιότητας. Άρα. Είναι λίγο πιο χαμηλή, πιο αργή ταχύτητα προσευχή. Είναι σε καλό βουνό και βλέπει πιάνει, έχει καλό σήμα σε σχέση με εμάς. Δηλαδή, τι Θεός είναι αυτός τον οποίο πιστεύουμε εμείς, που καταστρέφει τους άλλους. Που τους πεθαίνει τους άλλους. Μα σε βουνό ήταν άλλος. Πρόσεξε, για να τους πάρει μαζί του που είναι καλά αν πεθάνουμε και πάμε εκεί, ναι. Σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εμάς μας αφήνει εδώ να τυρανιόμαστε. Και δεν μας σκοτώνει. Θέλω να πω. Είναι ο Δίας. Ο Δίας ήταν σε βουνό. Γιατί δεν σε βουνό ήταν και καλά. Σε ψηλό βουνό που λέει το τραγούδι. Δεν ξέρω, ναι. Κάπου είναι ψηλά πάντως από ό,τι έχουμε δει. Μάθει. Ναι, εντάξει. Αυτό έχει καταλάβει ότι σε βουνό είναι αυτό που είναι ψηλά. Οκ, okay, πιο πάνω. Σύννεφα. Hello. Εντάξει, σύννεφα. Μερικά σύννεφα μπαίνουν και στα βουνά. Ξέρω, εγώ δεν έχω πάει σε όλα τα βουνά για να ξέρω αν έχει εκεί Θεούς. Μα έχει δει τον παράδεισο με βουνό. Παιδιάδες δεν είναι. Ανέμελες. Και νερά, έχει και νερά. Και νερά. Ναι, δεν ξέρω. Μήπως είναι ο Πράκτορας στην Κλητορία. Πού? Στην Κλητορία, μήπως είναι στην Πελοπόννησο. Μήπως είναι εκεί πέρα στην αρχαία Κλητορία. Δεν ξέρω, γιατί έχει νερά, έχει. Θέλω να πω, παιδιά, δημιουργούνται ερωτήματα βουνό, όχι, λάθος, από αυτά που λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης. Είπε και κάτι άλλο. Ποιος έκλεισε τις εκκλησίες εδώ, Αποστόλη μου, ποιος τις έκλεισε? 1-0, ναι. Ποιος, ναι, ποιος. Αυτός. Πρέπει να απαντήσεις. Αυτός 1-0. Ο Κυριάκος. Α, ο Χαρδαλιάς, ο άλλος. Ο Χαρδαλιάς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, και ο λοιμοξιολόγος, ο Τσόδρας. Για να ακούσουμε ποια είναι η επίσημη απάντηση. Έκλεισαν τους ναούς στο μεγαλύτερο, στο αγιότερο, στο ιερότερο πνευματικό γεγονός. Έτσι τους έβαλε ο διάβολος. Τι κάνουν όμως, τίποτα. Δεν κέρδισαν τίποτα. Ο διάβολος έβαλε το Χαρδαλιά. Το έχω καταλάβει εγώ βλέποντας το Χαρδαλιά. Το καταλαβαίνεις. Εγώ από το τραγούδι που έλεγε έβαλε ο διάβολάκος. Άλλωστε έχουν αφοριστεί αυτοί. Ο Μητσοτάκης είναι αφορισμένος από τον άλλον Άγιο, τον Σεβασμιότατο Καλαβρή, τον πρώην. Οπότε, σαν πρώην μπορεί να κάνει αφορισμό. Πιάνει. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ σαν είναι μπορεί. Άλλο σαν είναι. Σαν είναι. Ό,τι θες κάνεις. Έχεις επικοινωνία απευθείας με τον Θεό. Τους αφόρησε. Τώρα τελείωσε. Πάει. Δεν θα λιώσουν ποτέ. Θα έλεγε τώρα ότι αυτά αυτή. Έλεγε, τα μεταδόσαμε. Τι γελάς. Την προηγούμενη εβδομάδα αυτά. Προηγούμενα αυτά μεταδίδαμε. Μεταδώσαμε απευθείας τον αφορισμό. Χωρίς φορμόλη, έτσι. Κανονικά. Όχι, δεν θα. Άμα ένα μπει σε γυάλινο φέρετρο όταν είναι η ώρα. Μα να εδώ βρίσκεις. Όλοι οι Άγιοι είναι άλλοι. Γιατί μόνο ο Αγιάννης ο Ρώσος, γιατί μόνο να μην έχουμε τον Κυριάκο. Εγώ συμφωνώ. Να πας να προσκυνήσεις κάποιον. Να θέλει ο Άδωνης, θα κάνει. Να έχει ταβέρνες και απ' έξω και να γίνεται και πανηγύρι. Τι θα κάνει ο Άδωνης μετά, πες μου. Έστω ότι φεύγει κάποια στιγμή. Θα γυαλίσει τα πασουμάκια του Αγίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλλον. Την κάρα. Τη ζώνη. Η Αγία ζώνη του Κυριάκου. Ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε... Αυτή τώρα είναι εκπρόσωποι πίστεως, ας πούμε, ναι, που ακούμε η πίστη μας, ναι, μάλιστα. Είναι. Όχι, πίστη είναι, αυτή είναι εκπρόσωποι. Θα αλλάξουμε τελείως θέμα. Εκπρόσωποι είναι προφανώς. Okay. Θα αλλάξουμε τελείως θέμα. Θα πάμε στα τηλεοπτικά δρόμενα σε πρωινή εκπομπή. Μιλάει η TV Persona Κατερίνα. Ποια είναι η Κατερίνα? Από το MasterChef, έλεος, δεν ξέρετε τίποτα. Ποια είναι η Κατερίνα το MasterChef? Αυτή που έφυγε πριν κάνα δύο εβδομάδες. Αυτή που τους έλεγε όλους ηλίθιους. Από το Βόλο αυτή? Δεν ξέρω αν είναι από το Βόλο. Η κομμότρια, όπως έλεγε. Η οποία. Που είχε δεχθεί bullying επειδή είναι κομμότρια. Και δεν ξέρω αν μετά τους πήρε και τους σήκωσε η ίδια όλους τους άλλους. Η εξηνιώνα, ήταν λίγο μια πιο. Ναι, ναι, για να καταλάβουν μια λίγο πιο. Συζητάνε λοιπόν σε πρωινή εκπομπή τα φλέγοντα θέματα μέσα στο σπίτι του MasterChef. Ξεκινάγατε 6 το πρωί για γύρισμα και τελειώνει 12 το βράδυ. Υπήρξαν τέτοιες μέρες. Εσύ ήθελες 12 μέχρι τις 6 το πρωί που ξαναγούν κενό να βάζουν όλοι σκούπα για να γίνουν φίλοι σου. Αυτό είπα. Αυτό κατάλαβα. Αυτό κατάλαβες. Αυτό κατάλαβα. Αν κατάλαβες αυτό, όλοι μας. Βοήθησε με. Βοήθησε. Δεν είπε αυτό. Δεν είπα αυτό. Είπα, θα σου το πω, αφού θέλεις να τα ακούσεις, θα σου το πω λοιπόν. Λοιπόν, εγώ είμαι 37 χρονών αυτή τη στιγμή. Όταν πηγαίνω στη τουαλέτα να κάνω την ανάγκη μου. Μου έχει μάθει η μάνα μου από πολύ μικρή ηλικία ότι πατάς το καζανάκι. Σαφές. Ο δημοσιογράφος εδώ είναι τώρα. Ναι, ναι. Σαφές. Το καταλάβαμε τι θες να πεις. Το θέμα ελήθη. Απάντηση συνεντευξιαζόμενη σε ένα φλέγον θέμα. Σκατό συζήτηση είχαν. Ναι, προφανώς. Ναι. Δεν πατάνε τα καζανάκια στο MasterChef. Και αυτοί πάνε και μαγειρεύουν μετά. Αυτοί θα μας μαγειρεύουν στα μαγαζιά. Θα πηγαίνουν, πληρώνουμε τα άπειρα λεφτά γιατί όλοι αυτοί είναι γνωστοί τώρα σεφ και μάγειροι. Ναι. Σου η Master. Και θα πηγαίνουμε. Τι ωραίο αυτό με την τηλεόραση. Κάθε καρυδιά καρύδι. Λέει ό,τι να είναι και ξαφνικά για καζανάκι. Και θέμα και επόμενη μέρα οπουδήποτε. Αν την ίδια ώρα είχε σε άλλο κανάλι ένα οποιοδήποτε άλλο θέμα. Ένα λοιμοξιολόγο. Τίποτα. Εδώ ήταν τα νούμερα. Στο καζανάκι. Στο λοιμοξιολόγο. Βαρεθήκαμε. Κάθε μέρα είχαμε λοιμοξιολόγο σπίτι μας. Έχει σημασία πώς η τηλεόραση λειτουργεί, τι κανόνες έχει πια. Ποιοι βλέπουν τηλεόραση και πώς οι ηγέτες σε όλα τα κανάλια μέσα διαμορφώνουν γνώμη, άποψη. Για αυτό το προϊόν. Και πώς οι ίδιοι το έχουν. Και διαφημιστικές και πώς κινείται όλη η αγορά γύρω από αυτό. Δηλαδή, ότι έκανε νούμερα η Κατερίνα που μίλησε για το σκατό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τα καζανάκια κάνανε νούμερα. Πάμε εκεί να διαφημίσουμε το προϊόν μας. Σοβαρές εταιρείες και αυτές που διαφημίζονται σε τέτοια, γιατί αυτό λέει κάνει νούμερα και όλα τα υπόλοιπα. Θα ανοίξουν τα νυχτερινά κέντρα. Δεν σου έχει λείψει να πας να χορέψεις λίγο. Να χορέψω. Ναι, στα νυχτερινά κέντρα. Να μου έχει λείψει. Να ζεϊμπέκικο, κάνει ένα τσιφτετέλι. Ναι, τι θα γίνει. Έναν κατσιλαμά που θα ακούσουμε μετά από το Λεβέντι. Plexiglass, θα χορεύουμε. Αυτά είναι θέματα. Θα κάνεις μια ζεϊμπεκιά και θα έχεις το Plexiglass και θα χτυπάς το χέρι κάτω με γάντι. Θα ντύνεσαι Plexiglass και θα χορεύεις. Πώς θα έχω ένα γαρίφαλο δαγκωμένο στο στόμα αν έχω τη μάσκα, δεν φαίνεται. Από πάνω αυτό μπαίνει. Το γαρίφαλο. Το πάνω από τη μάσκα. Θα γράφει και ωραία. Αν η μάσκα ανοιχτόχρωμη κόκκινο το γαρίφαλο. Ναι. Γράφει πάρα πολύ ωραία. Α. Θα είναι ωραίο αισθητικά. Ο Άδωνης λοιπόν είναι αρμόδιος υπουργός και για όλα αυτά. Τώρα μας ρωτάνε για τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, για παράδειγμα. Για τα οποία δεν έχετε πει, λέει, κουβέντα. Και αυτός είναι ένας κλάδος και ναι. Εκείνοι με έχουν προσεγγίσει και έχω να δω και κάποιους από αυτούς τους εκπροσώπους τους επόμενες μέρες, δεν ξέρω αν είναι σήμερα ή αύριο. Ναι. Οι οποίοι πέσει έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Προφανώς μέσα στο καλοκαίρι θα μπορέσουμε να τους ανοίξουμε με κάποιους κανόνες πάλι σε ανοιχτούς χώρους και τα λοιπά. Αλλά εδώ περιμένω να μας πούνε ειδικοί. Ξέρετε τι θα γίνει, πώς θα χορεύεις την πίστα, αν θα μπορείς να χορεύεις και απόσταση. Δηλαδή θα βγει ο Χαρδαλιάς, θα βγει ανακοίνωση πώς θα χορεύουμε στην πίστα. Μπορεί να βγει βίντεο. Και σε τι απόσταση. Καλά να βγει βίντεο. Να πάει αλλά δεν πρέπει να μετρήσουμε. Πώς είχε όχι, ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Να κάνει ένα στην υγειά μας, να καταλάβουμε πώς χορεύουμε. Πώς ο Άδωνς πήγε και μέτρησε με τον Παπαθανάση τις καφετέρες να πάει τώρα χορέψουν. Να κάνει ότι χορεύει ζεϊμπέκικο. Και ας μην χορεύει, να κάνει ότι χορεύει. Χωρίς μουσική. Και λέει εδώ θα βγει απόφαση για το πώς θα χορεύουμε και σε τι απόσταση. Δηλαδή χορεύει ζεϊμπέκικο ανά δύο μέτρα. Και αν εκεί στη Σβούρα τα δύο γίνουν ένα 20. Έτσι μαχαιρωθήκαν οι άλλοι. με τον GOMG. Θέλω να πω, τι μας περιμένει. Θα γίνει καμιά στραβή. Ήρθες πιο κοντά. Ήρθες πιο κοντά. Τάκ, μακερώσω. Δεν σέβεσαι το ζεϊμπέκικο μου. Ή το Καλαματιανό. Καλαματιανό δεν χορεύουν, πακουμπιόμαστε. Η κυκλωτική, όλη η κυκλωτική αγκαλιά είμαστε. Ναι, χάσα από σέρβικο που είσαι πιο κοντά. Ναι, ναι, είσαι πιο κοντά. Τα, ναι, στο βάλ. Αγκαλιά. Ταγκό. Ταγκό. Αυτό. Απαγορεύονται και τα ταγκό. Πάω, θα μας κόψουν και τα ταγκό. Σπάς ένα μπουζούκι. Πας, ξέρω, στην Μπέγκιζίνα και βάζει ένα ταγκό. Ναι. Πέγκιζίνα, το ταγκό της Πέγκιζίνα, το γνωστό. Δεν νομίζω. Δεν έχει. Όχι. Ένα μην πάμε, να πάμε αλλού. Στην Πάολα. Δεν και καλά θες. Στο ταγκό της Πάολα. Πολλά ταγκό έχει, όλο ταγκό έχει η Πάολα. Πώς το χορεύεις. Και θες να χορεύεις. Πώς το χορεύεις. Δεν μπορεί να είσαι στα δύο μέτρα. Κάνει άλλη το τσιφτετέλι. Ναι. Και θέλει να, πρέπει να τη βάλει το χέρι στη μέση για να κάνει το πίσω. Ναι, ναι, αυτό το πολύ καλλιτεχνικό. Πώς θα φτιάξει τη φτέρνα αυτή. Δεν ξέρω. Εκτός αν υπάρχει μηχάνημα, κάτι. Χέρι. Selfie stick. Selfie stick. Ένα. Κάνε αγάπη μου, κάνε. Κρατάω εγώ λίγο, βάστα. Αυτό είναι το παιχνίδι, περνάς από κάτω, πώς λέγεται. Ο άλλος. Ποιο. Λίμπο. Μπράβο. Ο άλλος θέλει να κάνει. Να κάνει αυτό δεν είναι ζεϊμπέκικο. Τη είναι φιγούρα λίμπο. Θέλει να κάνει ο άλλος τη φιγούρα την ψηλά στο χασάπικο. Αυτό. Το βαστάει ο ένας με το χέρι. Ναι, με άμα τι. Με το στήλο έχει θα μαντήλι. Έχει ένα μαντήλι. Να είναι σκηνή αυτό, να γίνει δύο μέτρα. Αυτό δεν θα είναι χώρος. Θα ξεκινάνε από εδώ, θα τελειώνουν απέναντι στο λιμάνι. Όλο γύρω-γύρω. Εκεί κυκλωτικός. Πανηγύρι θα είναι σε κάθε μαγαζί. Ένα απέραντο πανηγύρι. Όλη η Ελλάδα. Θα είναι. Όχι, θα χορεύουμε σαν να περιμένει ουρά να πληρώσει ΔΕΗ. Μπορεί ο τελευταίος να πληρώνει και καμιά ΔΕΗ ή ο πρώτος ανάλογα. Θέματα θέλω να πω. Έχουμε θέματα. Όλα αυτά χτυπάνε τον πολιτισμό μας. Παρά το ότι εμείς εδώ κάναμε προσευχές και ο Θεός άκουσε μόνο εμάς και έσωσε μόνο εμάς, έχει σώσει και τη Βουλγαρία δίπλα. Έχει σώσει και τα Σκόπια. Μήπως έχει σώσει και την Αλβανία. Οι καλλιτέχνες όμως και οι ιδιοκτήτες τέτοιων μαγαζιών δεν κάνανε αρκετές προσευχές γιατί δεν τους ανοίγουνε. Λέω εγώ τώρα. Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων που δεν τους ανοίγουνε, μήπως δεν κάνανε προσευχές. Ναι, και αυτό. Ας τα ακούσουν όλα αυτά, ας πάρουν γραμμή. Γι' αυτό μην κλαίγεστε και τον πολιτισμό. Μια χαρά τα κάνει η κυρία Μενδώνη. Μπάτσι κουρούνια δολοφόνη. Αυτό ταιριάζει. Πάει και για τους Αμερικάνους. Πάει και για τους Αμερικάνους, έτσι κι αλλιώς. Οπότε, έχουμε ένα Βελόπουλο τώρα για πηγαίνοντας στις διαφημίσεις. Για γαρνιτούρα μπορεί να λέμε. Έχουμε ένα Βελόπουλο για γαρνιτούρα. Δεν είναι μόνος του. Είναι ο Βελόπουλος και η Ελπίδα. Χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία να ξεδοντιάσουμε τον Ερντογάν και τους Μογγόλους. Χάσαμε. Τα χάσαμε. Το παιχνίδι το χάσαμε. Την χάσαμε. Χάσαμε Κύπρο. Χάσαμε Μακεδονία. Χάσαμε Βόρεια Ήπειρο. Χάσαμε. Τα χάσαμε. Τις Κυκλάδες που θέλαμε. Και το πλοίο που πέταμε. Τα χάσαμε. Κάνουμε Θράκη, θα χάσουμε και Κρήτη. Χάσαμε. Χάσαμε. Το παιχνίδι το χάσαμε. Ας χάσουμε και την Καβάλα. Ας χάσουμε και την Δράμα. Στην αγάπη δεν χάσαμε. Ας χάσουμε και τις Σέρες. Τι μακρινή. Τα χάσαμε. Δηλαδή τι πρέπει να καταλάβετε παραπάνω από όσο σας λέω ότι τελειώνει η Ελλάδα. Εντάξει, είπαμε. Ακούστε. Είμαστε καλοί. Α, Κατάλαβες την προειδοποίηση, το πιασες. Ναι, ναι. Όπως τα πε όλα. Σαν το Σπύρο Παπαδόπουλο. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά. Ναι, αλλά δύο επιφωνήματα που είναι μεταξύ Α και Ε, κάτι τέτοιο. Καταλάβαμε τι θέλει να πει ο Άδωνης. Μας έτριξε τα δόντια. Πώς εννοούνται στο ου και α και ου να δάπνουν του Φουκού, έτσι. Τα Άδωνης ειδικά έχει σουτ. Το Α του Άδωνη που το έχουμε αγαπήσει εμείς εδώ και το αξιοποιούμε καταλήλως κάθε μέρα. Και όλα τα άλλα λέει εδώ τώρα. Ένα μήνυμα θα διαβάσω. Μην αναφέρετε, σας παρακαλώ, το mail μου. Δεν θα το αναφέραμε, είναι δυνατόν. Γεια παιδιά. Ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη. Αν μπορείτε να ασχοληθείτε μια μέρα για λίγο και με εμάς, τους λίγους ακροατές, τους μικρότερους ακροατές που δίνουμε πανελλαδικές και βιώνουμε τη δική μας κόλαση και τις αλλεπάλληλες εναλλαγές συναισθημάτων. Μπορεί να αποτελούμε τη μειονότητα, αλλά δεν πάβουμε να υπάρχουμε. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα αν το κάνετε. Ευχαριστώ πολύ και για την ώρα ευχαρίστησης που προσφέρετε κάθε μέρα. Δεν ξέρω τι, αν είναι. Α, είναι κορίτσι. Το διαβάσαμε. Προφανώς σας καταλαβαίνουμε, ειδικά φέτος που είχε και όλη αυτή την ανομαλία με τα σχολεία, με τον κορονοϊό, με τα διαβάσματα, τι ακριβώς περνάτε. Ευχαριστούμε που μας ακούς, είσαι και μικρή, 18. Καλά να πάνε όλα, καλά διαβάσματα, μην ασχολείσαι με τίποτα. Αφοσιώσου γι' αυτό, σε αυτό για λίγο καιρό. Και έχεις καιρό για όλα τα υπόλοιπα μετά. Κορονοϊούς, τον Άδωνη, εμάς, οτιδήποτε. Να καλύψεις τα κενά αυτού του διαστήματος που δεν τα μάθατε ποτέ, στα στην ύλη. Καλά, δεν. Όλα αυτά, ναι. Προφανώς είχαν χρόνο τώρα που ήταν και κλειστά λίγο κάπως να ασχοληθούν. Αν και νομίζω στο τέλος όλοι στο φροντιστήριο πάνε. Τα φροντιστήρια βρήκαν έναν τρόπο εκεί να επικοινωνούν από ό,τι φαντάζομαι. Καλά να πάνε όλα και σε εσάς και στους γονείς που δίνουν και αυτή τη δική τους μάχη. Μια που ήρθαμε στην νεολαία, η νεολαία σήμερα. Φίλτατε, Αποστόλη, έχει παρεκτραπεί. Όπα, τι έγινε. Τετιμπόιδες. Τι έγινε, Θιό. Τετιμπόιδες. Κάθε έκατσα λίγο, είσαι από αυτούς που λέει, έκατσα λίγο με την νεολαία εδώ πέρα να τα πούμε. Ο κύριος που θα ακούσουμε. Και κάνουν έσχη. Δεν έκατσε με την νεολαία. Τι έκανε. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Λέει, τι νοιάζει την νεολαία, μια γκόμενα στην καφετέρια. Τι νοιάζει την νεολαία, για να το καταλάβω. Να πίνει σφινάκια και. Αυτό νοιάζει την νεολαία. Όπως το μπουρνάζει που πάμε να δώσουμε κάνα φεβολάν τη Ένωση Κεντρών. Και κάθονται στις εσλόν. Περνάει ο πρόεδρος εκεί, περνάει. Και κάθονται αρημανίως εκεί, και αυτή είναι η νεολαία. Εμένα, αν πέναγε μπροστά μου αρχηγός κόμματος, οποιοδήποτε κόμματος, κατελάχιστον θα σηκωνόμουν από σεβασμό. Αυτή είναι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η παραστρατημένη νεολαία. Μα δεν σηκώνονται. Είσαι στη Σεζλόγκ στην πλατεία Μπουρναζίου. Είναι γεμάτη με Σεζλόγκ. Στη Σεζλόγκ. Αν κάτι φύγει, σου κάτι βρέχει φημίζεται. Η θάλασσα και τα πόδια μέσα στην άμμο. Ναι, ο Βότσαλα έχει την Μπουρναζί. Έχει Βότσαλα την Μπουρναζί. Βοτσαλόδης παραλία. Ναι, είναι Βοτσαλόδης. Βοτσαλόδης. Σκέρχεται ο πρόεδρος. Τι θες να σου μοιράσει καρκίνους εκεί που θα σου μοιράζει φεϊβολάν. Και δεν σηκώνεται. Τα καθιζήματα, τα κατακάθια, οι αρκουδέιδες κάθονται στις σεζλόγκ του ΣΥΡΙΖΑ. Περνάει ο πρόεδρος και δεν σηκώνεται. Είναι και ηλίθια τα παιδιά τώρα. Πρέπει να σηκωθούν, να του αποδώσουν τιμές. Κανονικά να βαράνε προσοχές και τέτοια. Αν είχαν χιούμορ και αν δεν βαριόντουσαν και ήταν ξαπλωμένα στη σεζλόγκ όλη μέρα. Καλά τα λέει εδώ ο πρόεδρος. Καλά τα λέει, καλά τα λέει. Και βέβαια, τι άλλο θα έχω σκεφτούν, παιδιά, τις γκόμενες. Ναι, όχι, προτεραιότητα το Λεβέντη θα προφανώς τον να πρόεδρο. Να δείξουν σεβασμό σε ένα πρόεδρο κόμματος. Όρσε. Μα γιατί τα λες έτσι. Τι είπα. Παλιά το αντίστοιχο ήταν είσαι στο λεωφορείο και δεν σηκώνεσαι. Ναι. Δεν σηκώνεσαι να δώσεις τη θέση σου σε μεγαλύτερους. Ήταν το μόνιμο μότο. Θέμα. Γενικώς πρέπει να σηκώνονται οι μικρότεροι στους μεγαλύτερους. Είναι... Τι ρατσισμός είναι αυτός. Μα δεν είναι ρατσισμός. Είναι ένδειξη σεβασμού. Καλά τα λέω. Απαιτεί σεβασμό ο πρόεδρος. Το κερδίζει. Ο πρόεδρος έχει συμβάλει τώρα 3-4 δεκαετίες. Μιλάει και αγωνίζεται για την νεολαία αυτή. Και κερδίζει το σεβασμό της. Ναι, όπως ξέρουμε. Αν κερδίσει αν ο συγκεκριμένος πρόεδρος. Αυτό που θεωρεί δεδομένο ότι επειδή είναι πρόεδρος αρχηγός κόμματος κάποιος κερδίζει και το σεβασμό. Δηλαδή θα ήταν ένδειξη. Δηλαδή σκέψου κάνει εικόνα το Λεβέντη. Αυτή τη κάστα. Τη κάστα αυτή, εγώ θα σου πω. Δεν σου λέω τώρα τον Κυριάκο και τον Τσίπρα που είναι σοβαρή. Ναι, πολύ σοβαρή. Εκεί σηκώνει. Καλά, εκεί σηκώνει, θα μα το άγαλμα. Για να πει ότι κόμενο είσαι εσύ, θα το πει. Και στον Τσίπρα αντίστοιχα. Τι κούκλο. Στον Τσίπρα δεν σηκωθεί ο Τσίπρα, θα είναι λιωμένο στην καρέκλα. Να είναι μπράβο. Αυτό. Είσαι όρθιο επειδή σου έχει κάνει την καρέκλα. Κάτσε ρε πρώτο καθόλου. Είναι νέο παιδί Τσίπρα γι' αυτό. Οπότε αυτά με το Λεβέντη, έχουμε και άλλο Λεβέντη, αλλά εδώ θέλαμε να επισημάνουμε και συμφωνούμε με τον πρόεδρο ότι πρέπει να σηκώνονται όταν περνάει μπροστά ο πρόεδρος. Σούζα. Τι κυβέρνηση έχει φτιάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Όχι, όχι. Από κάπου αρχίζει, αλλά δεν είναι αυτό που λες. Άρα για το θέμα του Μητσοτάκη το λύσαμε. Δεν έχουμε καμία κακία με την οικογένεια Μητσοτάκη. Γιατί μας απαγορεύουν να λέμε ότι τώρα έκανε η κυβέρνηση ο Μητσοτάκης ένα κοκτέιλ Λάος και Πασόκ. Αυτό δεν. Σήμερα η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τι είναι? Ένα κοκτέιλ. Να σας δώσω κι εγώ να πιείτε ένα ουίσκι, ένα κοκτέιλ και ξέρετε τι θα χωρίξει. Μισό λαός, μισό Πασόκ. Το λαός και το Πασόκ μπαίνουμε στο ουίσκι. Δεν έχει πιει ποτέ κοκτέιλ, φαίνεται. Το καταλαβαίνεις. Γενικώς δεν έχει κάνει πολλά, αλλά. Θα βάλεις το ουίσκι. Το ουίσκι, λαός και Πασόκ. Τι να βάλεις. Άντε, κάνε να το βάλεις μέσα σε καμιά μπύρα. Κοκακόλα, ναι. Ναι. Και σόδα. Σκάτς που λέγαμε παλιά. Έτσι το λέγαμε εμείς. Στα χρόνια μας. Α, σκάτς δεν είναι εκείνα τα σουγκαράκια. Σκάτς Μπράιτ. Χωρίς το Μπράιτ είναι ουίσκι. Είναι το ίδιο χωρίς το. Αν βάλεις Μπράιτ είναι σφουγγάρι. Άμα το στύψεις δεν βγαίνει ουίσκι. Όχι. Είναι άλλο αντικείμενο, είναι άλλο πράγμα. Ο πρόεδρος τα ξέρει αυτά. Όχι. Που έχει γίνει κοκτέιλ. Αυτά που ξέρει ο πρόεδρος άριστα είναι τι σημαίνει ο τοκιού. Μας το περιέγραφε την άλλη φορά. Τον Ντόμ Κρούζ τον έχει δει. Δεν προφανώς. Να κάνει το κοκτέιλ πίσω από την πλάτη. Αυτό είναι η νέα δημοκρατία. Και πέταγε το μπουκάλι και έκανε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Αφού μάθαμε λοιπόν την κυβέρνηση, από κάπου αρχίζει το κοκτέιλ. Από κάπου. Έκανε για άλλη μια φορά λάθος. Το κοκτέιλ είναι χιδέα λέξη, τη λέμε στο αγγλικό, δεν είναι. Κοκτέιλ. Ναι, θα το γράφουμε στα ελληνικά όμως, το γράφουμε αλλιώς. Ναι. Ο Κυριάκος τι μέλλον θα έχει, πιστεύεις? Του Τσίπρα. Α, όχι, κάποια στιγμή ναι. Μήπως έχει χειρότερο. Από τον Τσίπρα? Ναι. Τι άλλο χειρότερο? Το πατέρα του. Προδιαγράφει εδώ ο πρόεδρος. Πού βρίσκει λεφτά η Νέα Δημοκρατία και οι δημοσκοπήσεις και όλα τα κανάλια από το πρωί μέχρι το βράδυ? Λιβανίζουνε τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά όσο και αν σε λιβανίζουνε, Κυριάκο, η αδυσόπιτη πραγματικότητα έρχεται. Και είπα να προσέξεις, γιατί με αυτά που κάνεις τώρα, δώσε εδώ, δώσε εκεί, αν από Σεπτέμβρη πάμε σε μνημόνιο, θα δικαστείς, κύριε Μητσοτάκη. Δικαστήριο έρχεται λοιπόν. Θα τον δικάσει ο Κούκκος Καταϊδόν. Όχι, ο ίδιος. Ο Βασίλης Λεβέντης. Θα έχουμε εξελίξεις από ό,τι καταλαβαίνετε για να τα λέει ο Βασίλης Λεβέντης. Πού δεν τα έτσι λέει αυτά ο Λεβέντης? Στην ιντερνετική του εκπομπή. Α, 69.gr. Όχι. Μην το πατήσετε, άλλο θα βγει. Μπορεί να δεις και το Λεβέντη. Ένα Λεβέντη θα τον δεις εκεί μέσα. Λεβέντη αλλά θα δεν θα είναι ο Βασίλης. Εντάξει. Λεβέντιδες, να. Να, από Λεβέντιδες. Ο συγκεκριμένος Λεβέντης έχει μια αξία που δεν σηκωνόμαστε όταν. Που είναι και το άλλο και Λεβέντης. Το βλέπουμε στη σεζλόγκ στον Μπουρνάζη. Χάλια. Ναι. Ο Βασίλης Λεβέντης κάνει και προτάσεις γιατί όποτε γίνουν εκλογές ή στις επόμενες ή τις μεθεπόμενες. Θα κατέβει σίγουρα. Το βγάζει. Μάλλον θα βγει και πρωθυπουργός. Βγαίνει για τετραετία. Βγαίνει και θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς. Τι προσδόκιμο ζωής έχουμε στην Ελλάδα πια. Δεν είναι εκεί το θέμα. Τι ακριβώς μέτρα θα πάρει ως κυβέρνηση, σκληρά μέτρα, για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Ο κόσμος είναι ενοχλημένος από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Είναι ενοχλημένος ο ελληνικός λαός. Το θέμα είναι η Ελλάδα. Θα βοηθηθεί από τα άλλα κράτη της Ευρώπης να μοιραστούν, γιατί έχουμε εδώ περίπου 200.000 ξένους. Θα μείνουν εδώ μόνοι, θα γίνουν Έλληνες αυτοί? Λοιπόν, κατόπιν αυτού δηλώνω ότι η Ένωση Κεντρών θα στείλει πίσω τον κόσμο εκεί από όπου ήρθε. Η Ένωση Κεντρών θα το κάνει αυτό. Από πού ήρθε ο κόσμος? Από όπου έχει έρθει. Πού ήρθε, από την Τουρκία, από τις, όχι τους πρόσφυγες, λέει, και μετανάστες. Πρόσφυγες και μετανάστες, ναι. Άρα, τους θα τους στείλει πίσω όλους. Η Ένωση Κεντρών όταν γίνει κυβέρνηση. Με τι? Δεν λέει. Πρέπει να ξέρουμε το μέσο. Δεν το είπε στην επόμενη συνέντευξη. Είναι ρεαλιστική αυτή. Είναι μια ρεαλιστική. Είναι ρεαλιστικό ότι θα γίνει πρωθυπουργός ο Λεβέντης. Προφανώς. Και όταν γίνει, επειδή έχει ενοχληθεί ο Έλληνας λαός, που έλεγε ένας άλλος πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου. Αντίστοιχος. Ναι, θα τους στείλει όλους πίσω από εκεί που έχουν έρθει. Κάνε λίγο εικόνα. Συνθήκες, αλλά δεν έχει σημασία. Κάνε λίγο εικόνα Λεβέντη πρωθυπουργό. Σκέψου υπουργικό συμβούλιο. Δεν έχει καταρχάς. Δεν έχει 18 άνθρωπους, 20 πόσο είναι να κάνει. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να κάνει και αυτό ένα κοκτέιλ. Δεν ξέρει. Συνεργασία. Να βρει κανένα δεύτερο κόμμα, κανένα μικρό, καμιά τσόντα και να συνεργαστεί. Αυτό θα είναι το μεγάλο κόμμα. Ναι, θα πάρει και το λέει τώρα. Τον Καμένο. Μπορεί. Τον Κουβέλη. Θα το κουβέντες νομίζω θα πήγαινε. Στάνταρ τσόντες, αυτές μπαίνουν. Ναι, γι' αυτό υπάρχουν όλοι αυτοί, για να μπλέκουν και να φτιάχνουν τέτοιες κυβερνήσεις. Και το τελευταίο, επειδή ακούσαμε πριν τον Άδωνη να λέει για το χορό, περιγράφει ακριβώς τι χορό θα χορέψουμε. Δεν παρουσιάστηκε ένας άντρας πρωθυπουργός να πάει έξω στις Βρυξέλλες και να πει, κύριε, καλά τα λέτε εσείς στην Ευρώπη, αλλά τους 200.000 που έχουν μπει μέσα θα τους μοιραστούμε. Αν δεν τους μοιραστούμε, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα τους γυρίσω εκεί που ήρθαν, από εκεί που ήρθανε. Αυτή είναι η απάντηση στο μεταναστευτικό. Να δω και η Ευρώπη αν χορέψει. Κατσιλαμά, πώς το λένε, αυτό το χορό τον καλό. Κατσιλαμά. Ο Κατσιλαμάς, όλοι το ξέρουν. Αυτός είναι ο καλός. Ο καλός ο χορός είναι ο Κατσιλαμάς. Γιατί ο Κατσιλαμάς. Υπάρχει και ο Καρσιλαμάς, δεν είναι καλός. Όχι, δεν είναι. Ο Κατσιλαμάς, όταν το χορεύουμε, που λέγουμε πριν τι να χορέψουμε. Να, ναι, ναι, ο Κατσιλαμάς. Ένας χορός. Πώς χορεύεται ο Κατσιλαμάς. Μακριά, κοντά, αγκαλιόζόμαστε, τι κάνουμε. Κοντά, δεν... κοντά, κοντά είσαι. Κοντά να, νομίζω είναι ζευγαρωτός απέναντι. Τηρούνται αποστάσεις. Τηρούνται αποστάσεις, ακουμπάς έναν άνθρωπο όμως. Δεν ακουμπάς. Είναι σε απόσταση. Ναι, αλλά απέναντι, απέναντι. Πώς είναι ο μπάλος. Α, πώς είναι ο μπάλος. Κάπως έτσι. Όπως είναι ο Κατσιλαμάς. Κατάλαβες. Ναι. Για να ξέρεις, άμα σου πούνε να χορέψουμε ένα μπάλο, μην πας και χορεύεις ταγκό. Α. Ναι. Α, βου. Γιατί θα μου πούνε, εγώ στο χωριό μου έτσι τον κάνουμε τον μπάλο, θα πω. Πώς τον κάνετε τον μπάλο. Σαν ταγκό. Ποιο χωριό είναι αυτό. Είμαστε πολιτισμένοι. Αυτό που χορεύουμε τον μπάλο σαν το ταγκό. Ωραία και αυτή η διατριβή με τους χορούς. Έχουμε και δεύτερες διαφημίσεις. Το δεύτερο πάει και το πάνω, το ακούσουμε. Εγώ δαγκώνω με θυμό της φτώχειας στο ψωμί. Ο φως της τέχνης είμαι εγώ και της ιδέας διωγμένος. Από μια νέγνια ο νους θολός δαρμένο το κορμί. Πλάνεμα κι η γέννησή μου λάθος. Το λόγο δεν ωραίχομαι, δεν ξέρω το ρυθμό. Σερνούν εμένα δυο άλογα, ταράπικο το πάθος και τα φρωστά λαχτόνυρο μπορεί και στο κρεμό. Αυτό είναι φρέσκο, φρέσκο. Καινούριο. Τραγούδι, καινουριότατο. Είναι ο Θανάσης Χουλιαράς, ο τραγουδιστής των Κολεκτίβα. Τη μουσική εδώ έχει γράψει ο Θοδωρής Καρέλας. Κακή φωτιά λέγεται το τραγούδι. Mm. Είναι μελοποιημένο ποίημα του Κωστή Παλαμά που έχει γραφτεί το 1908. Έχει γράψει ο Κωστής Παλαμάς. Το μελοποίησαν τα παιδιά. Θα βγει και ο μόνιμος δίσκος. Οπότε το μεταδίδουμε εμείς εδώ πρώτοι. Στα μάτια μου άχνο παίζει. Πολλά πολέμια, κρύα βιβλία, κονδύλια και χαρτιά. Με καίει κακή φωτιά. Εμέ η ζωή μου πλάνεμα κι η γέννησή μου λάθος. Το λόγο δεν ωραίχομαι, δεν ξέρω. Φέρνουνε με ένα δυο άλογα, ταράπικο το πάθος και τα φρωστά λαχτόνυρο μπορεί και στο κρεμό. Εμέ η ζωή μου πλάνεμα κι η γέννησή μου λάθος. Το λόγο δεν ωραίχομαι, δεν ξέρω. Ταράπικο το πάθος και τα φρωστά λαχτόνυρο μπορεί και στο κρεμό. Αυτό είναι λοιπόν το νέο τραγούδι. Καλό τάξιδο, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, κακή φωτιά. Θανάσης Χουλιαράς τραγουδάει, Θοδωρής Καρέλας μελοποίηση και Κωστής Παλαμάς ένα παλιό ποίημα από το 1908. Χτες είχαμε μια επέτειο θανάτου του Λαμπράκη. Θανάτου. Το 63. Εχθές ήταν ο θάνατος. Ναι. Το χτύπημα ήταν 5 μέρες πριν, 22 Μαΐου. Το δολοφονικό χτύπημα. Το δολοφονικό χτύπημα του Σάπιου παρακράτου της δεξιάς. Λες και δεν θα ήταν Σάπιο. Του παρακράτου και της δεξιάς. Και δεν θα ήταν της δεξιάς. Και δεν θα ήταν της δεξιάς, πραγματικά. Επειδή πάνε πάλι να το αναψηλαφίσουν και να το φέρουν πάνω, τι έγινε τότε και. Ναι. Προσπαθούν να ξαναγράψουν μικροί άνθρωποι. Τι να γράψουν. Την ιστορία που έχει γραφτεί με λόγια. Και με γράμματα βέβαια, τεράστια. Αν δει αυτοί οι τηλεπολιτές, προφανώς προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία. Όχι μόνο ο τηλεπολιτής. Και ο πρωθυπουργός. Αυτοί οι πολίτες σήμερα, οι οποίοι τοποθετούνται στο κέντρο του πολιτικού φάσματος, θα κρίνουν τις επόμενες εκλογές. Και θεωρώ ότι για αυτούς τους πολίτες, η μόνη πολιτική δύναμη η οποία έχει να τους πει κάτι συγκεκριμένο για την επόμενη μέρα, όχι για το τι έγινε το 63 και τους Γκουτζαμάνιδες και τα τρίκυκλα. Όταν ο κύριος Τσίπρας, όταν γράφτηκε, έχουν μια σημασία ενδεχομένως, εγώ δεν κατάλαβα. Εγώ πραγματικά σας λέω, όταν διάβασα την ανακοίνωση για τα τρίκυκλα, έπρεπε να αναζητήσω λίγο στη μνήμη μου και πιστεύω ότι έχω καλές ιστορικές γνώσεις για να καταλάβω τι ήθελε να πει ο συγγραφέας αυτής της ανακοίνωσης. Πείτε μου τώρα το παιδί των 17 ετών που θα ψηφίσει για πρώτη φορά, που τον ενδιαφέρει πώς θα είναι η Ελλάδα το 2030, αν τον ενδιαφέρει το τι έγινε το 1963. Είναι παλιότερη δήλωση βέβαια του Κυριάκου Μητσοτάκη και κάνει αίσθηση τότε, νομίζω στην περσινή προεκλογική περίοδο, που είχε πει αυτό. Τι τον νοιάζει το 17 χρόνο. Πραγματικά. Και γιατί να μάθει για την ιστορία. Ναι, το δεν παιδί. Χρειάζεται να γιατί δεν ξεκινάμε πολλά. Από όταν αποφασίσει η κυβέρνηση από πέρυσι, και μετά. Από πέρυσι. Με τον ίδιο σκεπτικό, γιατί να ξέρει τι έγινε το 21. Ας πούμε. Γιατί να ξέρει τι έγινε το 40. Πιο παλιά κιόλας. Δεν πρέπει να ξέρει τι έγινε το 63, γιατί κάπου εκεί ένας Μητσοτάκης κάτι ανακατευόταν και έκανε διάφορα. Ή δεν πρέπει να μάθει ότι υπήρχε παρακράτος της δεξιάς. Με κάτι σάπιους τύπους, τον υπόκοσμο. Που είχε σκοτώσει ένας από αυτούς τους δύο που σκότωσαν τον Λαμπράκη, ο Εμμανουηλίδης, είχε προλάβει πριν πεθάνει και είχε δώσει συνέντευξη. Εγώ το είδα τον Κοτζαμάνι εκεί, τον βρήκα τον Κοτζαμάνι που πήραμε, του λέω άντε πάνε να φύγουμε. Και κόψαμε τη σπανδολή να φύγουμε και πέσαμε πάνω στο πέτρο. Και ας είναι γιατί μας άφησε, δεν μπορούσε να μας κρατήσει. Δηλαδή, εν ολίγης κύριε Εμμανουηλίδη, εσείς λέτε ότι τυχαία βρεθήκατε εκεί. Ναι. Σε συνέχεια, τυχαία πώς έγινε και πέσατε πάνω στον Λαμπράκη. Πώς έπεσαμε. Αυτό είναι το πώς πέσαμε εμείς επάνω. Εκείνος που οδηγούσε. Εγώ τι ξέρω. Εγώ καθόμουν στην καρότσα, δεν ήμουν όρθιος. Εσείς στην καρότσα πώς βρεθήκατε. Αφού πήγαινα να φύγω μαζί του. Είχαμε και έναν άλλον μπροστά. Αν ήταν, δεν πήγαινα εγώ μπροστά. Δηλαδή, κύριε Εμμανουηλίδη, δεν το χτυπήσατε εσείς τον Λαμπράκη. Όχι. Ποιος το χτύπησε. Όχι, δεν ξέρω ποιος τον. Γιατί εδώ είναι η ουσία. Για αν ήξερα ποιος το χτύπησε το Λαμπράκι, λέτε εγώ που πέρασαν τόσα χρόνια, εγώ μέχρι τώρα ακόμα ψάχνω να βρω. Δεν είχε κοιτάξει καθρέφτη. Τίποτα. Όχι, τίποτα και βρέθηκε είναι. Στην καρότσα του αλλού και περάσαν μέσα από συγκέντρωση, γιατί ήταν συγκέντρωση. Είχε κόσμο και βγάζει ένα γκλοπ. Ένα ματσουκάκι μαζί. Χτυπάει ένα βουλευτή. Ναι. Βουλευτή ήταν τότε ο Λαμπράκης και δεν ξέρει ποιος το έκανε. Κοίτα να δεις. Να είσαι στην καρότσα ενός έντιμου ανθρώπου, ήταν ο Γκουτζαμάνι, τον είπε. Ναι. Ο Μητσοτάκης είναι ο Γκοτζαμάνης και να γίνει όλο αυτό και τι μπορεί να σου τύχει η κακιά η ώρα στη βάρδια σου, τι στραβή μπορεί να τύχει αυτά τα από τα τότε που είναι πολύ καθαρά στα μυαλά όλων και στη συνείδηση όλων και η ιστορία έχει γραφτεί, δεν μπορεί να γραφτεί αλλιώς. Σαφώς και όλοι αυτοί δεν θέλουν αυτή την ιστορία να τη μάθουν γιατί είναι πολιτική τους πρόγονη. Έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό δεν θέλουν να τα μάθουν τα παιδιά. Και λειτουργούν πάρα πολύ από όλους αυτούς που ξαναγράφουν την ιστορία με τον ίδιο τρόπο, μόνο που φοράνε γραβάτες. Σε αντίθεση με αυτά τα αποβράσματα που κυκλοφορούσαν στα καταγόγια της Θεσσαλονίκης. Με γραβάτες κρύβονται αυτά συνήθως. Θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Πάμε στο μαγκαζίνο σιγά σιγά με ένα μουσικό θέμα που θυμίζει την εποχή. Θα καταλάβετε γιατί. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Buio all'improvviso e la vita sua finì, il ragazzo che sorride lo chiamavano così, ragazzo che sorridi non avverrà mai più e resti senza sole la nostra gioventù. Il mondo di domani confini non avrà ed una mano bianca la nera stringerà. Spezzati cuore mio, ma solo